अमेरिका के साहसिक कारनामे, आज़ादी के लिए उठी आवाज़ें, अमेरिका में गुलामी, भूमिगत रेल मार्ग, 1963 का आज़ादी जुलूस, सुनने वाले, अमेरिका में गुलामी। लेखन ग्लोरिया वेलन, चित्र माइक बेनी, भाषांतर पूर्वा यागेक कुशवाहा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखिका की कलम से। गुलामों की जिंदगियां ऐसी परिस्थितियों पर निर्भर थीं जो उनके बस के बाहर थीं। वे किसके लिए काम करेंगे या कहाँ रहेंगे, इस बारे में उनकी एक न चलती थी। उन्हें पता नहीं होता था कि कब उन्हें अपने बच्चों या पतियों या पत्नियों से जुदा कर दिया जाएगा। अपनी किस्मत के बारे में कुछ जानने की उम्मीद से वे छोटे बच्चों को अपने मालिकों के घरों की खिड़कियों के पास छुपकर सुनने भेजते थे। लेखक भी श्रोता होते हैं, इसी तरह तो उन्हें अपनी कहानियाँ मिलती हैं। ये कहानियाँ लेखक कभी उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने उसे जिया हो, तो कभी वे ऐसे शब्द सुनते हैं जो बहुत पहले कहे गए थे और किताबों में दर्ज कर दिए गए थे। यही तो लेखक करते हैं, वे भी बॉबी, सू और एला मे की तरह सुनते हैं और उन कहानियों को दूसरों को थमा देते हैं। प्रस्तुत है पहला भाग, अमेरिका में गुलामी, सुनने वाले। सुबह जब बॉस बिगुल बजाता है तब घुप अंधेरा होता है। हम झटपट बिस्तर छोड़ते हैं। मेरे दोस्त बॉबी और सू मेरी तरह कपास चुन पाने के लिए बहुत छोटे हैं, सो बॉबी गायों को चरागाह में ले जाता है और सू वह नन्हे बच्चों की देखभाल करने में नानियों दादियों की मदद करती है। हम थके मांदे घर लौटते हैं, पर बॉबी, सू और मैं एलामे को रात के खाने के बाद भी कुछ करना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। पेट में मीठी शकरकंदियाँ और होठों पर गुड़ की मिठास लिए हम चल देते हैं। बड़े घर में रहने वाले मालिक और मालकिन गुलामों को कुछ नहीं बताते, सो हम उनकी बातचीत सुनते हैं और ताज़ा खबर अपने माँ बाप को सुनाते हैं। जुगनू जल बुझ रहे हैं। बॉबी, सू और मैं एला में बड़े घर की खिड़कियों के पास की झाड़ियों के बीच झुककर छिप जाते हैं। सुनना हम बच्चों का काम है। हम खुद को कपास के बीजों सा छोटा बना लेते हैं और छाया जितना चुप। हवा पर्दों को खुली खिड़कियों के बाहर धकेलती है। रेत मक्खियां हमें काटती हैं और मच्छर सुइयां चुभोते हैं, पर हम उन्हें चपत लगा मारते नहीं। हम सुनने जो आए हैं। मालिक थॉमस और मालकिन लुइस और उनके बच्चे छोटे मालिक जॉन और छोटी मालकिन ग्रेस शाम का मज़ा ले रहे हैं। छोटी मालकिन ग्रेस पियानो बजा रही है। संगीत हमसे बोलता है, पर उसे एक भी शब्द कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक दूसरे के हाथ थाम लेते हैं इस डर से कि संगीत हमें उड़ा ही ना ले जाए। मालिक मालकिन को बताते हैं कि हम गुलामों को एक नया बॉस मिलने वाला है जो हमारी निगरानी करेगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। मुझे पुराने बॉस से नफरत है। अगर तुम तेज़ी से कपास न चुनो तो वह फट से अपनी खतरनाक बेंत जड़ देता है। बॉबी, सू और मैं एला में खबर सुनाने लोमड़ियों की सी रफ्तार से घर भागते हैं। हमारी मैमियाँ तालियाँ बजाकर नाचने लगती हैं, पर मेरे डैडी कहते हैं मैं जब तक नए आदमी को देख न लूँ तालियाँ नहीं बजाऊँगा। सूरज और मैं अपना काम एक साथ ही शुरू करते हैं। मैं मैमी और डैडी के साथ कपास जो चुनती हूँ। कपास के पौधों के छोटे कांटे मेरी उंगलियों को भेदते हैं। हम सुबह की ठंडक में जोश से काम करते हैं। एक बार तो डैडी ने एक ही दिन में 400 पाउंड कपास चुनी थी। कोई भी मेरे डैडी से तेज़ कपास नहीं उतार सकता। दोपहर हो गई है और खाने का समय है। हम बच्चों के लिए एक लकड़ी की बाल्टी होती है और चमचों के नाम पर सीपियों के खोल। आज खाने में नमकीन सुअर का मांस और मक्की की डंपलिंग के साथ लोबिया का घोटा है। लोबिया की आंखें हमें देखती लगती हैं। हम तब तक खाते हैं जब तक हमारे पेट फूलकर पौसम चूहों जितने फूल नहीं जाते। दोपहर की धूप मुझे पिघला रही है, सो मैं खास चुन नहीं पाती। डैडी यह देख मेरी लगभग खाली टोकरी में अपनी चुनी कुछ कपास डाल देते हैं। वे नहीं चाहते कि बॉस अपनी खतरनाक बेंत मुझ पर फटकारे। उस रात हमने बड़े घर के मालिक थॉमस को कहते सुना, मुझे स्पेंसर से विलियम को खरीदने का प्रस्ताव मिला है, उनके पास आदमी कम हैं। विलियम, वे तो मेरे डैडी हैं। मेरा दिल घबराई हुई चिड़िया सा फड़फड़ाने लगता है, पर मैं आगे सुनती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे जाने दे सकता हूँ, मालिक कहते हैं। वह हमारा सबसे अच्छा चुनने वाला है और वह मशीनों को भी समझता है। सोच रहा हूँ कि मैं उसे यह भी सिखा दूँ कि कपास ओटने वाली मशीन का रख रखाव कैसे किया जाता है। मैं अपनी सांस छोड़ती हूँ और अपनी बाहें सू के गिर्द डाल देती हूँ। उसके पिता को पिछले साल बेच दिया गया था, तब से उसने अपने डैडी को देखा ही नहीं है। घर पहुँच मैं अपने डैडी को गले लगाती हूँ और तब खुशखबरी देती हूँ। शनिवार की रात है, मैमी हमारे कपड़े धोती है और हमें नहलाते वक्त इतना रगड़ती है कि चमड़ी ही उधड़ जाए, ताकि हम गिरजे के लिए चमकदार साफ हो जाएं। हम ऊपर बालकनी में बैठते हैं, गिरजे में गोरे हमसे नीचे बैठते हैं। जब हम अमेजिंग ग्रेस गाते हैं, तब गोरे और उनके गुलाम साथ साथ गाते हैं। दोपहर को हम जंगल जाते हैं। हमारे गिरजे की छत नीला आसमान है और फर्श के नाम पर है हरी घास। हमारे अपने पादरी हैं, वे मोसेस की कहानी सुनाते हैं जिसने इज़राइल के लोगों को आज़ादी दी थी। खुदा हमें भी आज़ाद करेगा, वे वादा करते हैं। जुबली, नागरिक युद्ध के बाद कालों की मुक्ति का समय आने ही वाली है। हमने तब प्रार्थनाएं गाईं, खुदा के सभी बच्चों के हैं पंख, और स्थिर रहना जॉर्डन हम गोरों से कहीं ज़ोर से गाते हैं ताकि खुदा हमें सुन सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह सुन रहा होगा। हम बॉस को बड़े मालिक से कहते सुनते हैं कि अगर कुदाली के बदले हल और कुछ घोड़े खरीद लिए जाएं तो काम फुर्ती से हो सकेगा। हमें बात ठीक लगती है क्योंकि कुदाली से खेत जोतना मुश्किल काम है, पर मालिक कहते हैं कि वे कोई हलवल नहीं खरीदने वाले। गुलाम घोड़ों से सस्ते पड़ते हैं, वे कहते हैं। आज रात बड़े घर में हरेक मोमबत्ती जल रही है, लगता है बैठक के अंदर सूरज टांग दिया गया हो। वायलिन बजाने वाले संगीत को खिड़की के बाहर फेंक रहे हैं। बॉबी, सू और मैं एला में घास पर तब तक नाचते हैं जब तक हमारे पैर ओस से गीले नहीं हो जाते और बेंत के डर से कमज़ोर पड़ा हमारा दिल यह नहीं कहता कि घर लौटने का समय हो गया है। रहम है खुदा का, आखिरकार सारी कपास चुन ली गई है। आज मैं कुदकिया बन डैडी की मदद करती हूँ। कपास से भरा एक बड़ा बोरा लटकाया जाता है और हम उसमें घुस जाते हैं। तब हम कपास पर कूदने लगते हैं। मैं कपास पर टर्की ट्रॉट और मेरी जेन नाचती हूँ। शुरुआत में कपास मेरे पैरों की उंगलियों को मुलायम लगती है, पर जब तक हम कूदना बंद करते हैं, बोरे की कपास दबकर सख्त हो चुकी होती है। उसी रात जब हम सुनने जाते हैं, मालकिन लुइस मालिक थॉमस से पूछती हैं, मैं गुलाम बच्चों के लिए एक स्कूल क्यों ना शुरू करूं? मालिक कहते हैं, क्या सोच रही हो प्यारी, गुलामों को पढ़ाना लिखाना गैर कानूनी है। जो महिला छोटी मालकिन ग्रेस को पढ़ाने आती हैं, उन्होंने छोटी मालकिन को याद करने को एक कविता दी है। छोटी मालकिन उसे बार बार दोहराकर अपनी मामा को सुनाती है। बनाऊंगी मैं तुम्हारे लिए गुलाबों का बिछौना और हज़ार खुशबूदार गुलदस्ते, फूलों का ताज और एक लहंगा हिना के पत्तों से कढ़ा हुआ। मैं गुलाबों को जानती हूँ, हिना के झाड़ों को भी। पर मैं लहंगा नहीं जानती, बॉबी और सू भी नहीं जानते। मैं घर के रास्ते कविता को दोहराती जाती हूँ, अब वह मेरी कविता भी है। जब मैं सोने जाती हूँ मैं कल्पना करती हूँ कि मेरा फूस से बना गूदड़ा गुलाबों का बिछौना है। ठंड का मौसम आने वाला है सो आज गर्म कपड़े पकड़ाए जाते हैं। बॉबी को एक कमीज मिली है और सू और मुझे फलालेन की फ्रॉकें और चड्डियाँ, पर नए जूते नहीं। मेरे पैर की उंगलियाँ कतई खुश नहीं हैं। मास्टर थॉमस को उनकी वर्दी में देखा गया है, पीतल के बटनों और तलवार समेत। डैडी ने मुझे कहा, एलामे तुम्हें बॉबी और सू को आज रात बड़े ध्यान से सुनना होगा, लगता है खतरनाक समय आने ही वाला है, क्योंकि हो सकता है कि तुम बच्चे आज जो सुनो उस पर हम सबकी जान निर्भर करे। मालिक थॉमस नाराज हैं, उनके अल्फाज रैटल स्नेक से जहर बुझे निकलते हैं। विश्वास ही नहीं होता कि अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति चुन लिया गया है, मालिक कहते हैं। वह सिरफिरा है, वह कहता है गुलामी गलत है, गुलामी खत्म करनी चाहिए। बॉबी सू और मैं एलामे सरपट घर की ओर दौड़ते हैं। हमारे माँ बाप हमारे गिर्द इकट्ठा होते हैं, हम उन्हें बताते हैं हमें नया राष्ट्रपति मिला है अब्राहम लिंकन। डैडी कहते हैं मोजेस आ रहा है, हम भी इज़राइल के बच्चों की तरह आज़ाद होंगे, जुबली का समय आ रहा है। मैं डैडी से पूछती हूँ, क्या अब हमारा सुनना खत्म हुआ? डैडी कहते हैं हमें रास्ता दिख तो रहा है, पर यह नहीं कि वह कहाँ खत्म होगा, हमें जानना होगा कि वह कितना लंबा है और हम उसे कैसे पार करें। बॉबी सू और तुम्हारा सुनने का काम तो अब शुरू हुआ है।